الباب التاسع والتسعون باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك ہر باعزت کام میں دائیں ہاتھ پاؤں اور دائیں جانب کو مقدم کرنا مستحب ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم، کپڑے، جوتے، موزے اور شلوار پہننے، مسجد میں داخل ہونے، مسواک کرنے، سرما لگانے، ناخن کاٹنے، موچھیں کترنے، بغل کے بال اکھیڑنے، سر کے بال موڑنے، نماز کا سلام پھیرنے، کھانے پینے، مصافحہ کرنے، حجر اسود کو چومنے، بیت الخلاء سے نکلنے، کوئی چیز لینے دینے اور ان کے علاوہ اس قسم کے دوسرے کاموں میں اور ان کے برعکس دوسرے کاموں میں بائیں ہاتھ پاؤں اور بائیں جانب کو مقدم کرنا مستحب ہے، جیسے ناک صاف کرنا، بائیں طرف تھوکنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، موزے، جوتے، شلوار اور کپڑے اتارنا، استنجا کرنا، گندے افعال اور اس طرح کے کام کرنا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ اللہ تعالی نے فرمایا، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور فرمایا، دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، متفق عليه۔ حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں، جیسے وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتے پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى۔ حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح۔ حضرت عائشة رضي الله عنها هي سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تو آپ کے وضو اور کھانے کے لیے اور آپ کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داود وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. حضرت أم عطية رضي الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے غسل وفات کے سلسلے میں فرمایا، اس کے اعضاء میں سے داہنے عضو سے اور اعضاء وضو سے ابتدا کرنا. بخاری و مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے پہل کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے. جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے ہو اور جوتا اتارتے وقت اسے آخر میں ہونا چاہیے. بخاری و مسلم. وعن حفصة رضی اللہ عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. حضرت حفصة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنا داہنا ہاتھ اپنے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے استعمال فرماتے تھے، اور بایاں ہاتھ ان کے سوا دوسرے کاموں کے لیے. اسے ابو داود اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جب تم کپڑا پہنو اور وضو کرو تو دائیں اعضاء سے ابتدا کرو. یہ حدیث صحیح ہے. اسے ابو داود اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى منا فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق: خذ، واشار الى جانبه الايمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے تو جمرے پر آئے اور اسے کنکریاں ماریں، پھر منا میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے اور جانور قربان کیا، پھر سر موڑنے والے سے فرمایا: پہلے اس حصے کے بال کاٹ، اور ہاتھ سے اپنی دائیں جانب اشارہ فرمایا، پھر بائیں حصے کے، پھر آپ نے وہ بال بطور تبرک لوگوں کو دینے شروع کر دیے. بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، جب آپ نے جمرے کو کنکریاں مار لیں اور اپنی قربانی ذبح کر لی اور سر مڑوانے لگے، تو آپ نے سر موڑنے والے کی طرف اپنے سر کا دایاں حصہ کیا، اس نے اسے موڑ دیا۔ پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر وہ بال انہیں دے دیے۔ پھر آپ نے موڑنے والے کی طرف اپنا بایاں حصہ کیا اور فرمایا، اسے موڑ۔ اس نے وہ بھی موڑ دیے۔ آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور فرمایا، انہیں لوگوں میں بانٹ دو۔